Doncs continuem el nostre programa. Ara anem a parlar dels aliments amb Àlex Pérez. Molt bon dia. Molt bon dia, què tal? Molt bé, i tu què tal? Bien. Aquí estem. Per aquí, un dia més. Perfecte. Per intentar doncs, aclarir el màxim de coses possibles a la gent que ens escolta. I també per avui parlar sobre les grans històries de l'alimentació, sí. Grans consells de l'alimentació. No sé si avui posaràs el dit a la llaga la cuina de l'àvia o els consells de l'àvia. Bueno, a veure, avui faig... Perquè se't poden venir i tirar el coll, eh? No, a veure, hi ha tota una sèrie de creences populars que de vegades són correctes, vull dir, perquè l'experiència, realment es basen en experiències. Sí. Doncs de vegades són correctes i de vegades no. M'agradaria, en tot cas, doncs, desmitificar les que són incorrectes, vull dir que... El temps ha demostrat que realment no hi ha una base científica, o en tot cas, aclarir en quins casos realment això que es diu és correcte i en quins casos no, eh? Vull dir que no és generalitzable. Bueno, llavors, mira, per exemple, comencem pels làctics. Sí. De vegades es diu que la llet és dolenta per nens grans i per adults, que només els nens petits, sí. Nadons. Bueno, això d'entrada, així tal qual sona, no és cert, ¿vale? El que sí que passa que en els adults, de vegades, la producció de lactasa, que és l'enzim que ajuda a digerir la lactosa, aquest sucre que conté la llet, doncs aquest enzim, la lactasa, disminueix en quant a producció i es crea una miqueta d'intolerància. Vale? Si, en quantitats, si una persona gran pren una quantitat de llet molt exagerada, doncs potser tindrà més facilitat tenir una descomposició que no una persona doncs, més jove. Tema llet. Nosaltres el vam tractar en aquest programa, ens va venir l'homeòpata d'en Joan Saceres a parlar-nos sobre aquest tema, sí. I que hi ha molts altres que també doncs, hi ha disconformitat dins de doncs, dietistes, homeòpates, naturistes. Sempre hi ha discrepàncies. Visions. Sí, hi ha discrepàncies. En aquest cas, doncs, ell mateix ens deia això, no? que per edat adulta doncs sí que es desaconsellava un consum molt diari, sí. Un consum diari de llet es desaconsellava. A veure, saps què passa amb la llet? És la font més important que hi ha de calci dintre dels aliments habituals. I la forma que té d'estar en la seva composició, aquest calci, doncs el fa que sigui molt biodisponible, que es diu, i que fàcilment el teu organisme pugui disposar d'ell. Sí. Llavors, d'entrada, prescindir dels làctics, encara que hi ha cultures que no prenen llet, vull dir, tenen altres fonts, històricament doncs, han substituït aquesta font de calci, o fins i tot el seu metabolisme s'ha acostumat al pot calci que puguin anar ingerint, doncs retenir-ho, aprofitar-ho molt més. Vull dir, aquí hi ha moltes explicacions. Doncs, la nostra cultura, en un principi, hem menjat... hem begut llet i hem menjat derivats de llet des de fa molts anys i la nostra principal font de calci, els làctics. En tot cas, ja et dic, pot haver algun tema peliagudo en el tema de les quantitats, però complint amb les quantitats correctes, que no creïn cap intolerància a la persona, no té per què haver cap mena de problema. El iogurt, sí. Que sigui natural, millor que de sabors o fruites. A veure... en quant al contingut de lactobacillus, sí. I, o sigui, el que són els bacteris, els organismes vius que conté el iogurt, sí. Seran igual. En tot cas, pot haver una diferència a nivell de que el de sabores pot portar algun tipus d'edulcorant o algun tipus d'aroma. Però actualment els naturals també porten, no? No. No, o sigui, són completament naturals. Iogurt natural, per definició, és llet fermentada. Punt. I punto. No porta res més. Ara, si parlem de les gammes aquestes ja lights, pues desnatats i aquestes coses, de vegades sí que pot haver alguna coseta per aquí, però d'entrada no té... O l'ensucrat, en tot cas, aquest sí. Però el iogurt natural, per definició, és una llet fermentada. I punto. Val. Hi ha una dita en castellà que és... Por encima de la leche no pongas nada, no? Ah, sí? No l'havia escoltat mai. Sí, la sí, llet... d'aquestes creences populars. Sí, perquè, bueno, depèn de quin aliment, pot fer que la llet es qualli. A veure, de fet, l'acidesa pròpia de l'estómac ja fa que es qualli. Vull dir, una vegada veus la llet, automàticament, dintre se'ns fa... Però d'una manera se'ns fa iogurt. Sí. Vale? Se'ns qualla. Per l'àcid clorhídric que conté, vull dir, els àcids orgànics que hi ha per dissoldre els aliments, doncs ja fa que aquesta llet... Vale? Sí. Doncs faci un quall. Ja està. Uh-huh. No, o sigui no que no hi ha cap problema, no? No, el pots combinar amb qualsevol aliment. Eh? Després hi ha connotacions religioses, hi ha aquestes històries, però d'entrada no, a nivell orgànic no hi ha cap problema per poder barrejar la llet amb qualsevol altre aliment. Molt bé. Fruites i verds. Les fruites àcides són dolentes pel reuma. Mm? Això sí, això ha sortit en alguna guia d'aquestes que lo cura tot. I, sí. Sí. No hi ha cap explicació científica que ho demostri. Les parts més clares de la verdura són millors. Al revés, vull dir, la verdura quan, o la hortalissa, quan més color tingui, el seu contingut en vitamina serà més elevada. Uh-huh. Vale? Com l'enciam, no? Si és més verd intens, doncs més vitamines, no? Pues sí, sí, perquè el de dintre pues, són fulles que encara no s'han acabat de formar, però d'una manera. Vale? Val. La fruita al final de l'àpat engreixa més. És, i exactament, no, és exactament el mateix. Menja la fruita abans. Si vas a menjar el mateix, sí, sí, un primer plat i un segon plat... O sigui, si te la menges igual, abans o després, abans o després, és igual. És igual. Tot entrarà i es barrejarà l'estómac. Tot es barreja i el teu aparell digestiu tot ho aprofitarà. Clar. En tot cas, a veure, si menges una peça de fruita abans, si tens molta gana, és probable que per menges la quantitat menys de fibra i d'aigua que té correcta. Vull dir, t'estalvies de menjar una miqueta menys després. Però si menges exactament igual, és igual que la menges abans que després. Molt bé. Un altre mite aquí... La... Sí, un altre. Has terminat. Uno más. La pinya i la laranja, el pomelo, sí, aprimen. Sí. Potser si només menges això, igual sí. Vale, però... Home, però aquest és un molt, molt instaurat, eh? Perquè, i a més que la gent, a mi m'ha vingut molta gent i m'ha dit, això és veritat, això és veritat. Bueno, en tot cas, que només menges aquests aliments, però si fonamentes la teva dieta... Menja molta pinya i doncs el ser diurètic... No? No. No, no t'aprimarà més que un altre tipus de fruita. Ja dic, si aquesta pinya l'acompanyes del mateix aliment que si no fessis la dieta de la pinya. Ara, si la dieta de la pinya o la dieta del pomelo o de l'aranja, vaja, doncs fonamenten la ingesta diària en aquests aliments, vull dir, menges pinya al matí, al migdia, a la tarda i a la nit... Clar, això vol dir que ja... Acompanyada d'una miqueta de proteïna o alguna cosa així, sí, però t'estàs de menjar unes altres coses que potser a nivell calòric són més elevades, doncs llavors sí que t'aprimaràs. Clar, o sigui, la qüestió és que estàs menjant fruita en lloc de patates o en ara, lloc de... Ara, això no? Estem totalment d'acord. Clar, vale? Però llavors podria ser la pinya com podria ser... Qualsevol altra fruita. Un préssec. Sí. No? Sí. Però no és que sigui tingui menys nivell de sucre, ni... No, a veure, entre sí, fruites la diferència que hi ha, de cara que et puguis aprimar més o menys, no és significatiu, vale? Això és, la pinya, sí, que té propietats diurètiques, t'ajuda a eliminar una mica de líquid. De fet, el 80-90% de la seva composició és aigua, vull dir, si menges molta pinya, doncs orinaràs molt. Aniràs molt al lavabo, el qual va bé. I també la pinya té les propietats digestives, vull dir, conté unes substàncies que ajuden a, sobretot a digerir la proteïna, vale? Però a banda d'això, l'altre, no és que aprimi, clar, no. La qüestió no és que aprimi. El plàtan i l'alvocat engreixen. A veure, també, aquesta també l'he sentit jo. I a més no diuen que engreixa. Ui, això engreixa moltíssim! Bueno, però depèn. A veure, el fet és entendre això, vale? De fet, són més calòrics, vale? Un plàtan té unes 96 kilocalories, 100 grams, perdó, de plàtan. Sí. L'alvocat és molt calòric, però té molt de greix, la seva composició, sí, té 226 kilocalories en 100 grams, i una poma té 55. A veure, si tu et menges al dia una poma o un plàtan, la diferència que hi ha són 40 kilocalories. Vull dir, això és poc significatiu. Si et menges 10 plàtans o 10 pomes, potser ho notaràs més. Clar, això, clar. Enquadrat, si estàs fent una dieta d'aprimament, que realment estàs controlant el pes i tal, doncs, bueno, tens que anar rebaixant una miqueta de tot. Vale? O sigui que si podem rebaixar, d'acord. Però una dieta però normal no. A veure... No sé, ja et dic... Que no ens ve de 40 calories no, ni de 50. Que el plàtan té molt de potassi. Clar, pateix, que ens va bé, no? És fantàstic. Vale. Llavors, és això, renunciar a aliments per la suposada desavantatge que es pot donar en detriment d'unes altres... Ens ho hem de pensar, perquè potser ens aporten coses necessàries, no? Vale, sí. Parlem de la carn, del peix i dels ous. Sí. Els concentrats de carn, els opicaldos, sí, són un fantàstic aliment. A veure, és sal... algun potenciador de sabor, tipus el... com es deia aquest? El glutamato monosòdic o algun altre, eh? Són, diguem, additius que fan que els sabors es percebeixin amb més intensitat. Sí. I greix. O sigui que fantàstics no són, no? No. A veure, si vols prendre algú calentito... Sal i greix, no. Sí, no. A veure, clar, això ho dissols en una quantitat d'aigua força elevada. Sí. Però no és, no és tampoc un fantàstic aliment. Prendre una tassa de caldito, pues, perquè estàs... Perquè et ve de gust. A l'hivern, doncs ve fantàstic. No tens a casa, no has pogut fer un caldo, un caldo de verdures i pollastre com cal. Però bueno, fes un sop i caldo, no passa res, no? Un sop instant. Sí, sop instant. Però bueno, que sigui, no sigui un recurs, vale, per fer servir amb molta freqüència. Val. Vull dir, La carn alimenta més que el peix. A veure, no... Home, a ti passi que més, però, ara alimentar. A veure, la carn s'acompanya generalment de teixit connectiu, llavors això es costa molt de digerir, o de vegades ni es digereix, això dona més sensació de sacietat. Clar. Però realment hi ha molt poca diferència a nivell... La qualitat de la proteïna és pràcticament la mateixa, i a nivell calòric en general és molt, molt similar. O sigui que ho hauríem de combinar, no? Com diem sí, sempre. Sí, el fet és això, sempre es recomana, entre cometes, doncs menjar la carn a migdia, vale? I després el peix per la nit, el peix al ser més digestiu. Després, clar, que no et quedaràs tan tip per anar a dormir. Sí, i a part és això, vull dir, anar tip i amb la sensació d'això, de, d'estar molt ple, a vegades dificulta agafar la son. El peix és bo pel cervell, té fòsfor. Bueno, a veure, sí. Això ho diuen, sobretot, menja sardina, sí. Si estàs estudiant. A veure... Les neurones tenen la seva composició, igual que altres cèl·lules del nostre cos, les membranes tenen fosfolípids, i un del component d'aquest fosfolípid, d'aquesta substància que està a la membrana cel·lular, és el fòsfor. A veure, si tu no tens cap dèficit de fòsfor, que en un principi la quantitat que necessita el teu cos és mínima, no cal que mengis 3 tonelades de peix per fer-te intel·ligent. De fet, a veure... Que no et farà intel·ligent el peix. No, no. Vale. A veure, no hi ha hagut cap estudi que demostri això, que per una ingesta més elevada de fòsfor de l'habitual, el coeficient intel·lectual sigui pugi per sobre de l'habitual. Ja. Vale. Les ostres són bones pel sexe. Afrodisíacs. A veure, són riques en zinc, és un dels aliments més rics en zinc s'ha vist. Això sí que hi ha algun estudi que demostra que en homes, sobretot, que puguin tenir, pel problema que sigui, un contingut en el seu cos més baix de zinc del que és habitual, doncs poden tenir alguna disfunció sexual, s'ha vist. Sí. Això, potser, percentualment, suposa un 0,01% de la població, vale? No sé, t'estic parlant sí, així una miqueta sí, imaginant-ho, però és molt poc significatiu. El que li fa ostres... Bueno, llavors, en aquest cas sí que s'ha vist que una ingesta d'aliments rics en zinc doncs que pot ajudar. Sí, pot ajudar a millorar la funció sexual. En tot cas, a veure, el mite de les ostres va més pel tema de... Potser s'assembla una miqueta al sexe femení, als òrgans sí, reproductors femenins. Més a la forma i tot sí, plegat que no el que et pugui aportar. El marí sempre està associat pues, a menjars extraordinaris, més festius, en els quals doncs, potser la desinhibició és millor. Les ostres acompanyades d'una copa de cava, un ambient fantàstic, una música deliciosa i bona companyia, doncs... Que... Triomf segur. Fantàstic. Llavors, segur que ajuden a la funció sexual. Els ous crus s'alimenten més que els cuinats. De fet, és al revés. La clara d'ou només s'aprofita en un 50% en el cas que estigui crua. Quan està cuita, s'aprofita gairebé el 100%. Vale? Que de vegades, sí, això, faig un batut allà amb ous sí, i tal. Sí, per esportistes, no? Això és molt, molt bo, molt oig. De mira, estàs desaprofitant el 50% de sí, la proteïna. Sí, em llevo el matí, ho faig així natural i m'ho prenc, no? Que d'altra banda... Quina angúnia. Ja, continuem amb el tema dels ous. Sí. Els rossos són millor que els blancs. De fet, l'única diferència que hi ha és a nivell de que el que és la clofolla... Sí. Doncs és més dura i és menys porosa en els rossos que en els blancs. El seu interior és exactament igual. O sigui, cap, depèn més de cap distinció. No, i dependrà en tot cas de l'alimentació, que se li pugui haver donat a la pobra gallina, que està posant ous tot el dia. Exacte, la seva feina. Sí, que del color del qual sigui l'ou. Molt bé. Amb el colesterol alt, els ous prohibits. En tot cas, es fa una limitació a la seva ingesta, un màxim de 3. O sigui, vale? Sí que és veritat que s'ha d'anar amb compte. Sí, però no eliminar-los absolutament de la dieta. De fet, els ous sí que és un aliment molt ric en colesterol, però té altres substàncies que contrarresten o impedeixen, en certa mesura, l'absorció del colesterol aquest per part del nostre cos. Vull dir, portar les lecitines, per exemple, que el que fan és com segrestar els greixos, però d'una manera, i evitar que s'absorbeixin en l'intestí. Vale? Llavors, una cosa compensa l'altra. Els ous és un aliment fantàstic. I en el cas de, ja dic, de tenir el colesterol una miqueta elevat, doncs intenten controlar, no superar la quantitat de 3 a la setmana, però ja està. A banda d'això, no cal eliminar-los completament de la nostra alimentació. Molt bé. I a més, molta gent estarà contenta. I tant. A veure, el sucre de la mel o la gelea reial. La mel engreixa més que el sucre. Al revés. El sucre és més calòric que la mel. Sí. Vale? El sucre té 4 quilocalories perquè és tot sacarosa. Sí. I té altres, potser un grau d'humitat elevat, i té 3 quilocalories per gram. En quant a composició és una miqueta diferent. El sucre és un 100% sacarosa, com he comentat abans. Sí. La sacarosa és un, el que es diu un disacàrid. És una molècula que està formada per 2 molècules més petites, una de glucosa i una altra de fructosa, vale? Que són les que s'absorbeixen al nostre cos. I després la mel està formada per un 3% de sacarosa, eh? El sucre era un 100%, la mel només té un 3% de sacarosa, fructosa més glucosa, com hem comentat, i un 80% de glucosa. Vull dir, és molt més, potser de vegades més dolça, eh? Per això. Per sí, glucosa, dona més la sensació, sí. No? Parlem de lípids, de greixos. Sí. La margarina, margarina vegetal, sí. O la mantega, pot substituir la llet? No. Què vol dir que pot substituir? Això es diu? De vegades es fa l'equivalència. No? Si no prenc el got de llet al matí, pues, prenc una torradeta amb una miqueta de mantega i ja està. Una miqueta de margarina. A veure, cada cosa té els seus nutrients diferents. La margarina és d'origen vegetal, vull dir, són grasses hidrogenades, vull dir que diguem, aquest oli vegetal s'ha tractat de forma que a temperatura ambient es pugui mantenir sòlid, cosa que si no seria líquid. I aquí se li poden afegir omega 3 i tot el que vulguem. I de tot el que vulguem, eh? La mantega és l'extracte greixós, vull dir, en el processament de la llet, doncs es fa, es retira això, vull dir, se sala normalment i sí. Es fa un preparat, que és la mantega, però és molta greix, no pot arribar a substituir la llet, vull dir, són coses diferents, eh? Parlem de conceptes diferents. Val. I bueno, ja farem una miscel·lània, una miqueta d'altres mites. Altres mites que corren pel món. Tu què creus, que l'aigua engreixa o que no, Patrícia? No. Vale, estem d'acord. Impossible, impossible. No té quilocalories, vull dir, no s'aporta cap tipus d'energia. I és més que les dietes, precisament, doncs, quan et diuen beu-te 2 litres al dia, no? Més que pel que et pugui fer l'aigua, és per tenir-te ocupada l'estómac, fins i tot, sí, no? Sí, per això, i després perquè el metabolisme vagi una miqueta més fluid, vale? Per una manera, vull dir que no clar. Et trobi cap dificultat si estàs en un procés de deshidratació, el teu metabolisme potser va una miqueta més lent. Atrenques i barranques, no? Llavors, si el teu nivell d'hidratació és fantàstic, doncs també t'ajudarà a cremar aquest greix que estàs acompanyant clar. La dieta i l'exercici, espero i desitjo, tot junt. Per perdre aquest pes. Els carbohidrats, els hidrats de carboni, com vulguis dir-li, són més calòrics que les proteïnes. No. Vull dir, el títol calòric és igual. Un gram de proteïna que un gram de carbohidrat. Són 4 quilocalories. Menjar un cop al dia a prima. Al contrari, no? Depèn del que mengis. Un cop al dia. Sí. Però qui si menja un cop al dia? Si menges una poma... Et moriràs tot de gana. En tot el dia, segur que t'aprimes. Sí. Si menges 300 pomes al llarg del dia, doncs en tomes diferents, eh? Vull dir, deixant, no sé quant temps tindràs que deixar entre poma i poma. Clar. Però llavors t'engreixaràs, vull dir, això és molt, molt relatiu. A veure, si menges exactament les mateixes quilocalories, doncs parlem d'una dieta estàndard, no sé, 1.800 quilocalories, per exemple, les menges en un únic àpat o els menges en 5 àpats, vull dir, t'aprimaràs més... Si menges en 5 àpats. Clar. Cada vegada que enxegues el motor, vale? A l'aparell digestiu... Crema. Hi ha un desgast. A la que ja està encès, ja... Si ho fas una vegada, a part de que també el fet de passar moltes hores en dejú, doncs fa que el teu organisme es torni com... més riu, es torna una miqueta com una esponja, no? Llavors aprofita molt més el que menja en una vegada que si ho menges en 5 vegades, vale? Val. Vull dir això, no prima. Perfecte. Les torrades engreixen menys que el pa. Mentida. Mentida? Sí. Què passa amb el pa? El pa conté humitat. Sí. Què passa amb la torrada? Que li traiem, no? Ah, perdó, l'humitat. Vull dir, aquest component, l'aigua, a mateix pes, vull dir, sí. Una llesca de pa de 10 grams i una torrada de 10 grams, uh-huh. És molt més concentrat el que té una torrada que no el que té la llesca de pa fresc. Vale? Però si mengem, o sigui, si agafem una torrada i o sigui, ens engreixarà el mateix, no? Diguéssim. No més, tampoc, una torrada. No, a veure, depèn serà de la quantitat. És que depèn de la quantitat. Sempre parlem d'això. Pa de molla, pa anglès. que agafem normalment les torrades fetes. A veure, 10 grams de pa torrat, 10 grams de pa blanc i 10 grams de pa de motlla, el més probable és que sigui la torrada el que t'engreixa més, perquè és més concentrat. Vale? El perd de l'humitat, sí. Vale? Aquells 10 grams són de pa més concentrat que el pa de motllo, que inclús el pa de motllo igual porta una miqueta de greix en la seva composició, però té molta humitat, o el pa blanc, el de barra, sí. que no té greix en la seva composició, però té humitat. Té humitat, vale? Val. Ara el fet, saps què passa amb les torrades? Que a veure, potser ja anem mentalitzat que ens toca menjar una torrada i no et menges més. El pa de barra, de vegades què passa? Que el tens la barra allà i vinga, com és una llesqueta, una torrada. És més difícil de controlar. Això també cal tenir-ho en compte. Sí, no? En qüestions psicològiques que, sí, s'associa, que són... Sí, s'associa moltes vegades això, al fet de la torrada, a un menjar de règim. Clar, que quan ja el tens partit... Tens molt més controlat. Ja està, vale? Saps una i una. Sí. Ja està. Això per aquí potser m'agafaràs, però per l'altre no. O sigui, que ens és igual, no? Que si realment sí, no, però ens que... agrada més el mateix... natural que torrat, doncs no hi ha problema. A mateixa quantitat engreixa més el pa torrat perquè està més concentrat. Val. Això que quedi clar. Les begudes alcohòliques són aperitives. Com que són? Són aperitives, obren que... l'apetit. Ah. Fa venir gana. Sí? No sé. A mi no em passa. A mi tampoc. A mi el contrari, mira. No, que, bueno, normalment sempre, va, fem l'aperitivillo. Vull dir, és l'hora aquella i llavors cau bueno, alguna cosa. Bueno, però ja és una cosa social, clar. O algo, sí, llavors sí, s'associa això. Clar. És aquell moment predinar, llavors prens alguna cosa. Que sí, piques, sembla... no? Sí. Una mica de formatge, una mica d'això. Sí, per aquí potser sí que m'agafaràs, però per una altra qüestió. Però no, no és que obrin la gana, no? Si no és una qüestió teva mental. Sí. Un got de llet abans de beure alcohol evita la borratxera. Sí. Bueno, potser... El, fa pantalla, diuen, no? Sí, igual el pas de l'alcohol es fa d'una forma més paulatina, mica en mica, però bueno, la quantitat d'alcohol que passa per la teva sang serà igual. Sí, vale? No deixaràs d'absorbir. Però t'afectarà més potser tard. Sí, ralentirà una miqueta i fins i tot igual et dura més però amb menys intensitat. Exacte. Això pot ser, vale? Sí, per aquí podem... Però la quantitat d'alcohol que tindrà que metabolitzar el teu fetge serà igual, vale? Això tenir-ho en compte. Molt bé. Els productes dietètics no engreixen. Depèn. De la quantitat que menges. Vull dir. Allò, si posa light, m'ho menjo tot. Vale. No. Pues no, correcte. La mateixa quantitat, sí, perquè és, ja almenys, bueno, ja almenys no tenen que ser menys... Menys calòrics. El mateix producte, amb menys... O sigui, un producte... Parlem de les patates fregides. Sí. Normals, convencionals, i les patates fregides light, per comparació, vale? Les light tenen calòriques. Que calòriques. Però igual, a veure, les normals igual tenen 400 quilocalories i les light tenen 350. Continua sent una bomba de rellogeria, aquello. Uh-huh. Vale? Vitamines fan augmentar la gana. De vegades això, qui sí. Qui diu això? Sí, de vegades, ostres, mira, pues una persona que tingui, jo que estigui així, una miqueta d'astènia i tal, no? Ah, sí, que... Comprens un suplement de vitamines sí. I tal, però les vitamines fan la gana. Home, no, directament les vitamines potser no. Potser t'animen. Si té ginseng o algun tipus d'estimulant, doncs potser sí, perquè no? Sí. Però no hi ha associat a cap vitamina que la seva ingesta, per sobre de les quantitats normals, pugui obrir la gana. Uh-huh. Vale? Molt bé. I no sé, segur que hi ha, a part d'això, hi ha tropecientos mil. Perquè a més, com que som així d'innocents, que ens ho acabem creient tot, que ens diu, a la que ens diu una persona que, mira, que per, ho haurà tret d'on ho ha tret, d'aquest aliment engreixa o aquest aliment fa no sé què i ens ho creiem, clar. De vegades són sentències tretes una miqueta de context, que això passa moltes vegades també, vull dir, aplicat a una persona determinada i en un moment determinat, a lo millor això era veritat. Mm. Però això extrapolat a tothom... A tothom no. Doncs jo, hosti, què passa aquí, no? Vull dir, potser repensem-ho. No. Sí. Bueno, pues no sé, si molt tens bé. Qualsevol altre dubte, qualsevol no, sí, pregunta... Si la gent vol contrastar mites, ja sap també, no? Que ens poden vinga, fer arribar les seves preguntes. Contrastem. Contrastem mites. Vinga. Molt bé, doncs fins la setmana gràcies que ve, Àlex Pérez. Gràcies per l'atenció, fins la propera. Adéu. Que vagi bé. Adéu. Y es que es algo así muy complicado de explicar, es así muy, no sé, a ver, te lo digo, es así muy así, es así muy esa, es así muy en fin, no sabría decir, es así muy en fin, no sabría decir, pero sentir si lo siento muy dentro de mí, y está dentro de mí, y estoy fuera de sí, y atascada a vivir, yo estoy súper feliz, anda que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien, qué bonita, bonita. qué bonita me sale la vida. Yo no sé qué va, yo no sé qué será, solo sé que es así, que me ha tocado a mí, que todo para mí, que todo para más. Va mejor para adelante, jamás para atrás. No se puede parar, no se puede expresar, se tiene que gozar, así punto ya está. Creo que vas entendiendo lo que te estoy diciendo, que es como un sentimiento que se mete en el cuerpo y te lo pone muy bien. Así pues al revés, es como yo te dije, como ya te conté, que tú ya sentiste alguna que otra vez, que te da carrerilla y te da mucha vidilla y te da la risita cada dos por tres. Y aún siento como siempre se te cae, está presente, tú no entiendas y te piensas, no es posible que me pase, serán sueños, serán cuentos, qué alegría, aprovechate la mía y lo coges, lo meneas y ya está. Suavemente al vaivén de las olas del mar, cantando tan pancho sin saber cantar, las trompetas tocando bip bip pa pa pa y las niñas cantando jiji ja ja ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es así tremebundo, no impacto muy loco, justo en la línea de la flotación, igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un mundo perfecto con chispas brillando por ti, topa ti. Sí, sí, sí, ya me sale, si es eso, no, espera, no, ya, recuerda, no, la recuerda, espera, espera, espera, espera. Lo tengo en la punta de la lengua y espera. Ya me sale, si es eso, es lo mismo que he dicho, pero dicho, bien dicho, no sé, siento ni son. Si sí, parece liado, lioso que lío, pero pilla el concepto y verás que ya está. Sabrás de qué te hablo, ya verás que está claro que tú atizas los morros y te deja para allá. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar, y yo voy levitando, flotando entre nubes, y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar, justo en el mío, y en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Y aún siento como si se me cae este presente, tú no entiendes, sin te piensas, no es posible que me pase, y a mí que me da, si el reloj, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, suave. De las olas del mar, cantando de pancho sin saber cantar, las trompetas tocando pipi pa pa pa y las niñas cantando jiji ja ja. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad, y es que en la oscuridad me dice te quiero, mi amor es ciego. Y caliente, caliente se siente, se siente. Yo sé que tú sabes qué cosas lo que sabes de qué te hablo, y aunque disimules, verdad que lo sabes qué cosas lo que sabes de qué te hablo. Caliente, caliente, te acercas, ya sabes, sabes lo que es. Estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, estoy hablando de ti, que lo puedes creer. Y es el amanecer, y es el amanecer, y es que al amanecer me dice te quiero aún más.